باپا جان میری آنکھوں کا پیدائشی مسئلہ ہے کہ مجھے تیز روشنی میں نظر نہیں آتا، اور ڈاکٹروں سے بھی چیک کروایا اور انہوں نے مکمل جواب دے دیا، اس کے بارے میں کچھ علاج تجویز فرمائیں۔ آیت الکرسی ویسے تو ہر نماز کے بعد پڑھے، جنت میں جانے کی بشارت ہے تو وہ تو پڑھے، لیکن ایک بار آیت الکرسی مزید بنیت حمد پڑھیں۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض کہنے کے بعد اپنی پانچ پانچ انگلیاں سیدھے ہاتھ کی سیدھی آنکھ پر، الٹے ہاتھ کی الٹی ہاتھ پر، تو یہ دسوں انگلیاں سمجھو دونوں آنکھوں پر رکھ لیں، اور اب ولا یعودہ حفظہما 11 مرتبہ پڑھیں، اور وہو العلی العظیم پڑھنے کے بعد، یعنی 11 بار تو ولا یعودہ حفظہما پڑھیں، آخر میں وہو العلی العظیم پڑھ کر اپنی ان دسوں انگلیوں کو دم کریں اور اپنی آنکھوں پر پھیر لیں۔ یہ پانچوں نمازوں کے بعد کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے۔ یہ جن کی آنکھوں میں تکلیف نہیں ہے وہ بھی کریں، ان کو بھی کرنے میں فائدہ ہے، اور اگر کوئی نابینا بھی کرے تو اللہ چاہے تو اس کو روشنی مل جائے، آنکھوں کی حفاظت کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ یہ میرے آقا اعلی حضرت کا عنایت فرمود عمل ہے، ملفوظات اعلی حضرت میں ہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔